أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون میدان حشر میں لوگ بعض دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سوال جواب کے لیے متوجہ ہوں گے ایک کہنے والا ان میں سے یہ کہے گا انی کان لی قرین میرا ایک کافر ساتھی بھی تھا یقول اینک لمن المصدقین وہ مجھے یوں کہتا تھا کہ تو ماننے والوں میں سے ہے ساتھ یہ کہتا تھا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَإِنَّا لَمَدِينُونَ کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہمیں جزا سزا کے لیے اٹھایا جائے گا قال هل انتم مطلعون حکم ہوگا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کہے گا جی ہاں فطلع پھر یہ مسلمان ساتھی جھانکے گا فرآہ فی سواء الجحیم اس کافر ساتھی کو جہنم کے درمیان میں دیکھے گا قالت اللہ ان کت لتردین یہ کہے گا اس کو کہ اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اور میں تیری دوستی میں آ کے میں بھی گمراہ ہو جاتا ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین میرے رب کا فضل میرے اوپر نہ ہوتا تو میں بھی آج جکڑے ہوئیوں میں سے گرفتار لوگوں میں سے ہوتا افما نحن بمیتین اب کیا ہم مریں گے یعنی حقیقت یہ ہے کہ اب جو اللہ نے ہمیں جنت عطا کر دی پہلے کی طرح موت نہیں آئے گی نہ یہاں پر کوئی تکلیف ہوگی اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو شخص اس فضل کو حاصل کرنا چاہتا ہے جنت کی نعمتوں کو لمثل لہذا اس طرح کے فضل کے حصول کے لیے فلیعمل العاملون چاہیے کہ اچھے کام کریں اذالک خیر یہ اللہ کی طرف سے جو جنت کی نعمت ملی ان لوگوں کو یہ بہتر ہے مہمانی کے طور پر ام شجرت الزقوم یا زقوم درخت کا کھانا بہتر ہے جو جہنم کے اندر ہوگا انا جعلناها فتنة للظالمین بلا شبہ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے انها شجرت تخرج فی اصل الجحیم بلا شبہ یہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے درمیان میں سے اگے گا نکلے گا تلوہا اس کے پھل کا انہو رؤوس الشیاطین شیاطین کے سروں کی طرح ہوں گے فانہم لاکلون منہ جہنمی لوگ کھائیں گے اس کو فمالئون منہ البطون اس سے پیٹ بھریں گے ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم اور پھر اس درخت کے کھانے کے اوپر پیپ بھی ملی ہوئی ہوگی ثم ان مرجعهم لالى الجحیم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے انہم الفوا آباءهم ضالین یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو بھی گمراہ پایا تھا اور اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر ہی سرگرداں رہے تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، بس ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، ہم نے پیغمبر بھیجے لوگوں کو ڈرانے کے لیے لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا ٹکانا ان لوگوں کا جن کو پیغمبروں نے ڈرایا تھا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ہاں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اللہ کے نیک بندے تھے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے تھے. کل کے سبق کے آخر میں بات آئی تھی کہ جنتی لوگوں کے لیے یوں حوریں ہوں گی جو نیچے دیکھنے والی ہوں گی. نیچے دیکھنے کی بات میں نے بتائی تھی کہ وہ جو بھی پاک دامن عورت ہوتی ہے اس کی نگاہوں میں حیا ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے اوپر ہی اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کو دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ انتہائی درجے اعلیٰ پاک دامن عورتیں ہیں، جس کو دوسرے مقام پہ فرمایا نا لم یتمسن انسن قبلہم ولا جان، کہ ان جن و انس نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ نظر اٹھانا، اور وہ تو بات دوسری کی. کانہن بیضم مکنون، کہ وہ لپیٹے ہوئے انڈے کی طرح صاف ستھری ہوں گی، یہاں تشبیہ اس کی صفائی کی ہے. بعض رات نے اور بھی اس میں باتیں کی کہ انڈے کی جو جسم ہوتا ہے وہ جلدی سے گرد کو بھی قبول نہیں کرتا وغیرہ. یہ مناظر بیان ہو رہے ہیں میدان حشر کے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، آج کا سبق، جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان میں سے بعض سے سوال و جواب کے لیے بھی آمنا سامنا کریں گے. ایک مسلمان ساتھی کہ وہ جو میدان حشر میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کو بھی کوئی قصہ یاد آ جائے گا. وہ قصہ اس طرح ہے، اکثر مفسرین نے تو اس کو یوں لکھا ہے کہ یہ دو ساتھی جو آپس میں تھے، ایک مسلمان اور مواحد تھا اور دوسرا مشرک تھا. یہ دو ساتھی وہ ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، کہ ایک ساتھی غریب سا تھا، دوسرے ساتھی کے بڑا باغ تھا، بہت مالدار تھا. یہ غریب ساتھی اس مالدار کو سمجھاتا تھا لیکن وہ ساتھی نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتا والا رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اگر اللہ کے ہاں جانا بھی ہے جیسے تو کہتا ہے کہ اٹھنا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، تو وہاں میں تجھ سے بہتر ہوں گا، میرے پاس تو مال ہے اور جوں ہے جوں ہے. تو وہ یہ دو ساتھی ہیں جن کا یہاں ذکر ہے. اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ سورہ کہف والے ان دو ساتھیوں کا ذکر ہے جو ایک مسلمان ایمان والا تھا اور دوسرا مشرک تھا. میدان حشر میں اس ایمان والے ساتھی کو یہ یاد آئے گا کہ میرا بھی تو ایک ساتھی تھا، میں بھی تو اس کو دیکھ لوں اس کی کیا حالت ہے. اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا کہ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ساتھی کو. یہ ایمان والا ساتھی کہے گا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. اسے کہا جائے گا کہ یوں جہنم کی طرف جھانکو، جب جیسے جھانکے گا تو وہ اپنے ساتھی کو دیکھ لے گا اور پھر بات چیت بھی ہوگی. یہ کہے گا ایمان والا ساتھی کہ شکر ہے کہ میں تیری باتوں میں نہیں آیا تھا، تو کہتا تھا نہ مرنا ہوگا نہ حساب ہوگا نہ کچھ ہوگا، بس یہی سب کچھ ہے، شکر ہے میں تیری باتوں میں نہیں آیا تھا ورنہ تو مجھے ہلاک کر دیتا، آج ہلاکت میں تیرے ساتھ ہوتا. اللہ کا میرے اوپر فضل و کرم شامل حال ہوا کہ میں نے تیری باتوں میں نہیں آیا اور میں صراط مستقیم پر رہا، تو آج ہمیشہ کے لیے اللہ نے ہمیں ایسی جگہ تاکہ نہ اس میں مرنا ہوگا نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی اور ہمیشہ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی. اکثر مفسرین نے تو یہ واقعہ یوں لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی جن کی تفسیر در منصور ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اور ساتھیوں کا ہے. دو ساتھی تھے، کاروبار میں شریک تھے، بعد میں ان کا یہ خیال ہوا کہ ہم کاروبار کو ختم کرتے ہیں. ان میں سے ایک ایمان والا تھا اور دوسرا کافر تھا. ایمان والے ساتھی کو بھی 4000 دینار ملے اور کافر کو بھی 4000 دینار مل کر کاروبار ختم کر دیا. جو کافر ساتھی تھا اس نے 1000 دینار پر زمین خریدی، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے کے یہ بات اللہ سے کی کہ اللہ آخرت میں میرے لیے زمین ان پیسوں کی مجھے دے دے. پھر دوسرے ساتھی نے اس پر 1000 دینار کا محل بنایا, اس نے پھر 1000 دینار اللہ کے راستے میں دے کے یہ درخواست کی کہ اللہ کے بدلے میں آخرت میں میرا گھر بن جائے, اور 1000 دینار صدقہ کر دیا. پھر اس کافر ساتھی نے 1000 دینار پہ شادی کی, کچھ اور چیزیں یوں, تو اس نے پھر صدقہ کر دیا 1000 دینار. اس نے پھر غلام نوکر چاکر کوئی ضروریات خریدی, اس نے پھر وہ صدقہ کر دیا. یہ اب اس کے اوپر کوئی مشکل پیش آ گئی, جس نے سارا کچھ پیسہ صدقہ کیا اس ساتھی کے پاس چلا گیا جو ان کا پرانا کاروباری ساتھی تھا, جو اب آرام اور تعیش کے اندر ہے, اس سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا. یہ ان کے اس کے لیے بھی امتحان ہو سکتا ہے, لیکن اس نے معذرت کی کہ میں آپ کو کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے پھر سمجھایا اس کو کہ دیکھو یہ پیسہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا, ساتھ ایمان رہے گا, عمل صالح رہے گا. گویا یہ بھی اس کا مقصد اس کے پاس جانے کا, ایک تبلیغ کا تھا, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ اس نے کہا نہیں پیسہ ہی ہے, اور وہاں کوئی نہیں جانا, مرنا کوئی نہیں, حساب کوئی نہیں, ہو بھی گئے تو دیکھا جائے گا, یوں اس طرح کی باتیں کی اور فوت ہو گئے. اور آخرت میں ان ساتھیوں کا یہ منظر سامنے قرآن مجید نے بیان کیا کہ بات چیت ہوگی. قال قائل منہم انی کان لی قرین, ایک ساتھی یہ کہے گا کہ میرا بھی ایک ساتھی تھا, یقول انک لمن المصدقین, اور مجھے وہ کافر ساتھی کہا کرتا تھا کہ تم بڑا ایمان والا ہے, بات تصدیق کرنے والا ہے, ماننے والا ہے. تو سنو بات, یہ مر کے دوبارہ اٹھنا حساب و کتاب ایسا کچھ نہیں ہوگا. جب یہ بات لوگوں سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ کیا تم اپنے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے, اس ایمان والے کو کہیں گے, اس ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے جس کو دنیا میں تو سمجھاتا تھا اور وہ باس بعد الموت کے منکر تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. یہ کہے گا جی ہاں دیکھنا چاہتا ہوں, پھر اس کو اجازت ملے گی. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, یہ جھانکے گا, دیکھے گا اس کو, اور دیکھے گا کہ وہ بالکل جہنم کے بیچ میں ہے. قالت اللہ ان کے تلتردین, فوراً متوجہ ہوا کہ اگر اس کی بات میں مان لیتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بات یہ ہے, غیر مسلم یا کسی کے ساتھ کاروبار کرنا تو کسی تک جائز ہی ہوتا ہے, لیکن ساتھی بنانے کے لحاظ سے انسان کو سوچ سمجھ کے ساتھی بنانا چاہیے کہ جس سے وہ اس کا ایمان, عمل, اس کی نیکی, اس کے اچھائی ضائع نہ ہو. اور اگر ایسا ساتھی کوئی اتفاق سے, اس نے تو اپنی طرف سے سوچ سمجھ کے بنایا تھا کہ وہ اچھا ہے, لیکن اس کی مجلس میں جانے سے نقصان ہونے لگ گیا دین کا, کہ وہ شراب طرح کی مجلس والا ہے یا نماز کو چھوڑنے والا ہے یا اس طرح کے کوئی آدمی ہے, تو ایسے ساتھی کی مصاحبت اختیار نہ کرے. لا تسأل عن المرء وابصر قرینہ فإن المقارن بالمقارن یقتدی, کسی کی حالت کو پوچھو مت, اس کے دوست کو دیکھ لو, اس لیے کہ دوست دوست کی پیروی کرتا ہوتا ہے. تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے انسان کو ساتھی اور دوست بنانا چاہیے جس سے انسان کا دین اور دنیا کا نقصان نہ ہو, فائدہ ہو. اور اگر دین اور دنیا کا نقصان کسی ساتھی سے ہو رہا ہے کہ وہ غلط مجلس کی دعوت دیتا ہے, غلط چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے, یا اس کے پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں, تو پھر اگر سمجھا نہیں سکتا تو اس سے دور ہو جائے. یہ ساتھی کہنے لگا شکر الحمدللہ, اللہ کا فضل میرے شامل حال نہ ہوتا, لکنت من المحضرین, تو آج میں بھی جکڑا ہوا ہوتا. اور اب تو الحمدللہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں, نہ یہاں موت آئے گی, نہ کوئی تکلیف ہوگی. ان ھذا لہو الفضل العظیم, فوز العظیم, یہ بڑی کامیابی ہے. پھر آگے قرآن کہتا ہے لمثل ھذا, اس طرح کی بڑی کامیابی کہ اللہ راضی ھو, جنت کی نعمتیں نصیب ھو, لمثل ھذا فلیعمل العاملون, چاہیے کہ نیکی کرنے والے خوب نیکی کریں تو ان کو بھی اس طرح کا انعام ملے گا. قرآن کہتا ہے اذالک خیر نزلا ام شجرت الزقوم, کیا یہ انعام بہتر ہے, مہمان نوازی بہتر ہے, یا زقوم درخت کا کھانا بہتر ہے؟ یعنی جو شخص نیک ہو ایمان و عمل کے لحاظ سے, اس کی تو یہ خوبی بیان کی کہ وہ بڑی کامیابی میں ہے, اللہ راضی, جنت اس کو نصیب ہو گئی, نعمتوں میں ہے. تو کیا یہ بہتر ہے کہ اس کو جنت ملے, اللہ کی رضا ملے, نعمتوں میں ہو, آسانی میں ہو, یا شجرت الزقوم, یا زقوم درخت کھائے؟ زقوم درخت جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جو جہنمیوں کی خوراک ہوگا. زقوم کہتے کس کو ہیں؟ مختلف علاقے والے مفسرین نے اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے زقوم کا ترجمہ کیا ہے. عربوں نے ایک درخت بتایا ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کا ایک درخت ہوتا ہے, اس پر کانٹے ہوتے ہیں, یوں ہوتا ہے, بڑا گندا کڑوا بدبودار ہوتا ہے. وہ وہاں ان کے صحراؤں میں ہوتا ہے. یہ جو ہمارے پاک و ہند کے مفسرین ہیں وہ زکوم تھور کو کہتے ہیں. آپ لوگ تھور جانتے ہیں کہ اس کے اوپر سرخ رنگ کے ڈوڈے سے بھی بنتے ہیں اور لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں تھور پر, اور بالکل جہاں زیادہ صحرا ہوتے ہیں تو یہ زیادہ تھور ہوتی ہے ادھر. اور اس درخت کی عجیب ہی وہ ہے کہ اگر انسان کو کانٹا چبھے تو جلدی سے وہ سرایت کرتا ہے دل کی طرف, اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہیں اس کا کانٹا چبھ گیا ہے تو آگے سے یکدم ہاتھ کو باندھنا پڑتا ہے, ورنہ وہ کانٹا دل کی طرف جاتا ہے اور پھر اس کو بہت مشکل ہوتا ہے نکالنا. یہ درخت بہرحال ایک زکوم گندا درخت ہے جو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کریں گے, جہنمیوں کی خوراک ہوگی. اب کون سا درخت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. انا جعلناها فتنة للظالمین, ہم نے اس درخت کو کافروں کے لیے آزمائش بنائے. میں اس دن بھی بتا چکا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ایمان والوں کے لیے ماننا کوئی مشکل نہیں ہے, ایمان والوں کا تو ایمان ہے. اب کافروں کے لیے یہ آزمائش ہے درخت کہ جی جہنم میں تو آگ ہوگی, اور آگ کے اندر درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے, اور پھر وہ خوراک کا بھی سبب بنے گا, ضائع نہیں ہوگا. یہ کافروں کے لیے مشکل ہے یہ بات ماننا, ایمان والے کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایمان والا تو سمجھتا ہے کہ اللہ جب چاہے تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے, وہ جب چاہے تو سیدھی سے جہاں پانی لگ رہا ہے زرخیز زمین ہے, درخت نہ اگانا چاہے تو نہیں اگے گا, اور اگر اللہ اپنی قدرت سے آگ کے اندر درخت اگانا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایمان والے کے واسطے مشکل نہیں, کافروں کے لیے آزمائش ہے. اس پہ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جب یہ آیتیں سنی تو مذاق بناتے تھے کہ واہ جی کیسا مذہب ہے کہ آگ کے اندر بھی درخت پیدا ہوگا. قرآن کہتا ہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم, یہ جہنم کے اندر سے نکلے گا, اس کا سر یا پھل وغیرہ جو ہوں گے وہ شیطان کے سروں کی طرح, مطلب یہ ہے کہ ڈرونے ہوں گے, جہنمی اس کو کھائیں گے. فمالئون منہ البطون, اس سے بھریں گے پیٹوں کو. ملا یملو کے معنی ہوتے ہیں بھرنا, ملیون ملین جو لفظ ہوتا ہے, وہ بھی زیادہ پیسے ہوں تو 10 ملین تو فلان, وہ بھی اسی لفظ سے ہے. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم, اور پھر ساتھ اس درخت کے ساتھ ان کو جو پانی دیا جائے گا وہ پیپ کہے, اور یہ جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. ان کے آبا و اجداد بھی گمراہ تھے, انہوں نے بھی سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا, اپنے گمراہ آبا و اجداد کے راستے کے اوپر ہی یہ سرگرداں رہے. ایسے بہت سارے لوگ پہلے بھی گمراہ گزرے ہیں ان گمراہوں کے پاس. ولقد ارسلنا فیہم منذرین, ہمارے پیغمبر سمجھانے کے لیے آتے رہے لیکن انہوں نے اکثر نے پیغمبروں کی بات کو نہیں سمجھا, اور عذاب کی زد میں آئے گئے. الا عباد اللہ المخلصین, مگر اللہ کے نیک بندے جنہوں نے انبیاء یا ان کے جانشینوں کی بات مانی وہ بچ جائیں گے. اللہ سمجھ نصیب.